był pijany. Christophe, Marjorie i trzech członków załogi zginęli na miejscu. W tym serwisie także o nowatorskim przeszczepie, który prawdopodobnie przywrócił sparaliżowanemu pacjentowi władzę w nogach, został przeprowadzony we Wrocławiu. 5 lat więzienia dla Oskara Pistoriusa. Taką karę wymierzył niepełnosprawnemu sportowcowi z RPA sąd. Lekkoatleta został skazany za nieumyślne zabójstwo swojej partnerki, modelki Rivy Steenkamp. Wyrok ogłosiła w Pretorii sędzia Tokazile Mazipa. Wyrok za pierwszy zarzut nieumyślnego zabójstwa to 5 lat więzienia. Za drugi zarzut nierozważnego posługiwania się bronią oskarżony otrzymuje 3 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat. Wyrok zostanie odwieszony, jeśli w tym okresie dopuści się podobnego przestępstwa. Sędzia mówiła wcześniej w uzasadnieniu, że jest to zrównoważony wyrok, który uwzględnia niepełnosprawność oskarżonego, ale równocześnie powoływała się na równość oskarżonych wobec prawa i konstytucji RPA. Sprawiedliwość zatriumfowała, mówił po ogłoszeniu wyroku prawnik rodziny Rivy Steenkamp. U nas polityczna burza. W Moskwie słychać, że to niestworzone bzdury. Chodzi o wywiad Radosława Sikorskiego dla amerykańskiego portalu Politico. Były szef polskiej dyplomacji miał w nim powiedzieć, że 6 lat temu Władimir Putin proponował Donaldowi Tuskowi rozbiór Ukrainy. Sikorski twierdzi, że to nadinterpretacja. Na 12.15 zapowiedział konferencję prasową. O tym, jak jego słowa zostały odebrane w Moskwie, Maciej Jastrzębski. Wczoraj o tekście zamieszczonym w Politico napisali nieliczni rosyjscy dziennikarze. Dziś niektóre agencje i portale cytują fragmenty wypowiedzi Radosława Sikorskiego, dodając, że polski polityk zarzucił amerykańskiemu portalowi nadinterpretację. Żurawiną, czyli rozwodnioną paplaniną, nazwał tekst zamieszczony w Politico rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Współpracownik Władimira Putina stwierdził, że Kreml niewiele wie o twórczości Politico, a cała informacja wygląda na dziennikarską papkę. Agencja TASS, cytując Pieskowa, przypomniała, że rzekoma rozmowa Putina z Tuskiem miała mieć miejsce w 2008 roku i dotyczyła nieugruntowanej państwowości Ukrainy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I jeszcze jedna informacja z Moskwy. Kierowca pługa śnieżnego, w który uderzył na tamtejszym lotnisku samolot szefa francuskiego koncernu petrochemicznego Total, był pijany. Ujawnili to rosyjscy śledczy. Christophe de Margerie i trzech członków załogi odrzutowca zginęli na miejscu. Kierowca pługa przeżył katastrofę i nie odniósł żadnych obrażeń. Do wypadku doszło wczoraj późnym wieczorem, gdy prywatna maszyna przy starcie z lotniska Wnukowo w gęstej mgle uderzyła w pług śnieżny. Samolot się rozbił, próbując awaryjnie lądować. Miał lecieć do Paryża. Kondolencje rodzinie szefa francuskiego koncernu złożył i prezydent Rosji, i premier Dmitrij Miedwiediew, który oświadczył, że Christophe Margerie był przyjacielem i partnerem Rosji. Firma Total jest jednym z największych inwestorów w tym kraju. Na miejsce wypadku jadą francuscy śledczy. Przeszukali kilkanaście domów i mieszkań, zatrzymali 11 osób. Ponad 160 policjantów, w tym antyterroryści, wzięli udział w zasadzce na skinheadów w Białymstoku. Jak informuje Karol Jakubowski z Centralnego Biura Śledczego Policji, to członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, wywodzącej się ze środowisk pseudokibiców. Wśród zatrzymanych są jej dwaj szefowie. Grupa, o której mówimy, zajmowała się głównie obrotem narkotykami oraz czerpaniem korzyści z nierządu. Zatrzymane osoby miały także na swoim koncie popełnianie rozbojów z użyciem niebezpiecznego narzędzia, udział w bójkach, pobiciach, w tzw. ustawkach, pozbawienie wolności, a także propagowanie ustroju faszystowskiego. To nie pierwsze uderzenie w grupę, która działała głównie na terenie Białegostoku. Wcześniej, m.in. w lipcu, policja zatrzymała 18 osób. Przeprowadzony we Wrocławiu nowatorski przeszczep prawdopodobnie przywrócił sparaliżowanemu pacjentowi władzę w nogach. O eksperymentalnych dokonaniach polskich i brytyjskich ekspertów pisze naukowy magazyn Transplantacja Komórek. Odnotowuje je także dzisiejsza brytyjska prasa. 38-letni dziś mężczyzna miał całkowicie przerwany rdzeń kręgowy. Ręce miał sprawne, ale nogami nie mógł ruszać i nie miał w nich czucia. Lekarze pobrali jego własne, tak zwane komórki glejowe z opuszki węchowej w mózgu. Takie komórki pomagają w odradzaniu się neuronów. Dr Paweł Tabakow i jego współpracownicy z Kliniki Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wszczepili glejowe komórki węchowe do przerwanego rdzenia. Dr Tabakow powiedział magazynowi Cell

New York City, Lenny Kravitz z najnowszego wydanego we wrześniu albumu. Ta płyta pod naszym patronatem jest już złota. Pamiętaj o nas, wyślij kartkę. Będziemy tęsknić i tak dalej. Z niecierpliwości drżą mi palce. Podskakuje na swoim krześle Grażyna Dobroń. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzisiaj też zostawiam ślad ekologiczny. Świadomie kurzyć. Instrukcja obsługi człowieka. A wszystko zaczęło się od informacji prowokacji. Nowa marka, nowy krem. Nazywa się 3200. Krem z tłuszczem tygrysa. Za promocją stała malezyjska modelka i aktorka Pemburu Haram. To była fikcja. A oburzenie Polaków prawdziwe. Co kryje się pod hasłem 3200 i skąd taki pomysł, żeby tak nas potraktować? Małgorzata Kosowska, WWF Polska. 3200 tak naprawdę oznacza liczbę dziko żyjących w tej chwili na świecie tygrysów, a Pemburu Haram po malezyjsku znaczy kusownik. Posłużyliśmy się skandalem, prowokacją, bo skandalem jest fakt, że na świecie żyje tak mało tygrysów, że w każdym tygodniu dwa tygrysy są nadal zabijane przez kusowników. Maść tygrysia, medycyna chińska oparta na tłuszczu tygrysim, to od wieków było. Jest. Tygrysy są zabijane, bo jest po prostu popyt na części ich ciała. Wszystko się wykorzystuje oczywiście nielegalnie. A skóry? Skóry są fantastycznym gadżetem w mieszkaniach bardzo bogatych ludzi. Na czarnym rynku osiągają wartość nawet około 10 tysięcy dolarów za jedną skórę tygrysią. Proszę sobie wyobrazić. Przykre jest fakt, że martwy tygrys jest więcej warty niż żywy tygrys. Ale my jesteśmy z daleka i od tygrysów i od tego świata, w którym to się dzieje. To dlaczego tak mocno, tak celnie i tak prowokacyjnie pobudziliście nas? Tygrysy są jednym z najbardziej zagrożonych gatunków zwierząt na świecie. Bardzo wysoko na liście tych gatunków, które po prostu za chwilę mogą przestać żyć na naszej planecie. 100 lat temu tygrysów żyło około 100 tysięcy, dzisiaj żyje 3200. To jest ostatnia chwila i ostatni dzwonek, żeby je ratować. Ale u nas się nie zabija tygrysów, u nas nie ma żadnych kremów, więc o co chodzi? Chociaż w internecie i na bazarach można spotkać produkty, do których zostały wykorzystane części tygrysa, nawet mówienie, że jest coś z tygrysa jest już... Szlachetnia produkt. Tak, ale jednocześnie jest nielegalne. Dlaczego my tutaj w Polsce o tym mówimy? Październik, listopad to okres podróży. Często nieświadomie chcemy kupić pamiątkę, czy też właśnie jakiś na przykład produkt medycyny chińskiej. Albo nawet krem rzeczywiście. Albo faktycznie krem. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, co można, a czego nie można przywozić do Polski. Także ta kampania przypomina o tym, że przywożenie czegokolwiek, co powstało ze zwierząt, które są zagrożone wyginięciem i z roślin, jest po prostu łamaniem prawa. Zagrożone nawet karą więzienia. Tych zwierząt, których możemy za kilkadziesiąt lat nie spotkać. Tygrys to jest słoń? Nosorożec. A z drugiej strony na zmniejszanie się populacji tygrysa wpłynęło zmniejszanie się ich siedlisk, czyli lasów, w których po prostu mogą żyć. Tutaj już mamy tak naprawdę bardzo pośredni wpływ na to, jak te tygrysy i inne dzikie zwierzęta gdzieś nawet bardzo daleko się mają. Te lasy są mają swoje mieszkania. Tak, prawda? Te lasy są wycinane w dużym stopniu po to, żeby powstały tam plantacje. Palm, z których pozyskiwany jest olej palmowy, który w dzisiejszych czasach jest wykorzystywany właściwie do większości kosmetyków, które są dostępne na rynku polskim, a także do większości produktów spożywczych. Jesteśmy nieświadomymi osobami, które wpływają na to, że ten las się zmniejsza, więc zróbmy coś w zamian. Pomóżmy tym tygrysom po prostu przetrwać. Prowokacja widać, że się udała. Pierwszy raz zastosowaliście taką metodę, taki sposób pokazania, że jest aż tak źle. Fantastycznie zostało przyjęte sprostowanie tego skandalu i wytłumaczenie, po co to wszystko. Użycie nazwy dla kremu 3200, co tak naprawdę oznacza liczbę tygrysów, także świetnie pozostaje w pamięci ludzi. 15 tysięcy obejrzeń filmu na stronie 3200, teoretycznie dedykowanej kremowi, a tak naprawdę dedykowanej problemowi tygrysów. Więcej o samych tygrysach na stronie ratujtygrysy.pl. No i tu jest takie pytanie. Mamy takie pytanie. Czy realnie my możemy pomóc? No możemy. Możemy wesprzeć finansowo. Możemy mówić o tym innym. To też jest ważne, bo prawda, poszerza się świadomość. Możemy też sfotografować z kartką, z hasłem kampanii Ratuj Tygrysy, podaj dalej i opublikować na profilu społecznościowym, żeby do każdego dotarło, że zostało tylko 3200. To jest nieprawdopodobne. To jest przerażające tak naprawdę. No przerażające, ale czy da się jakoś walczyć z kłusownictwem? Otóż okazuje się, że tak. Jeśli są pieniądze, Leonardo DiCaprio właśnie dał takie pieniądze i w ciągu roku w Nepalu nie zanotowano żadnego przypadku nielegalnego zabicia dzikich zwierząt, a nawet w Parku Narodowym powiększono stadko o całe 30 sztuk. Więc coś zrobić można, ale ta świadomość jest równie istotna jak pieniądze. No tak, o słoniach było dużo, że kość słoniowa, że jest ich coraz mniej. No to teraz krzyczmy o tygrysach. Tak. Ratujmy tygrysy. Podaj dalej. Bardzo dziękuję. Grażyna Dobroń.

podwójne pasmo przenoszenia. Teraz już oficjalnie witam Państwa serdecznie i o szczególną uwagę proszę dziś kolekcjonerów płyt winylowych i fanów polskiego jazzu. Otóż wczoraj miała miejsce premiera winylowa, premiera w reedycji Bazaru Jerzego Miliana. Album ukazał się w dwóch wersjach, tej podstawowej z czarną płytą w środku i tej ładniej wydanej na pięknym, czerwonym i zarazem półprzeźroczystym winylu z takim charakterystycznym, w czarnym, psychodelicznym jakimś wzorem na środku. Bazar jest jedną z tych płyt Jerzego Miliana, która właściwie przy każdej swojej reedycji wywołuje spore zainteresowanie, no bo i postać Jerzego Miliana przyciąga uwagę wielu melomanów. Przechodząc do samej płyty, to została ona pierwotnie wydana w serii Polish Jazz, czyli cyklu wydawniczym prowadzonym przez redaktora Andrzeja Karpińskiego i było to w 1969 roku, czyli tuż po tragicznej śmierci Krzysztofa Komedy Trzcińskiego, przyjaciela i zarazem nauczyciela naszego bohatera. Nie dziwi zatem fakt, że album rozpoczyna się wspólną kompozycją obu panów zatytułowaną Memory of Bach. W ten sposób rozpoczyna się Bazar Jerzego Miliana, czyli album nagrany w czerwcu 1969 roku przez trio naszego bohatera, w którym na kontrabasie grał Jerzy Bednarek, na perkusji Grzegorz Gierłowski i oczywiście na wibrafonie i marimbie Jerzy Milian. Na uwagę zasługuje fakt, że na płycie słychać również członków grupy Novi Singers, czyli wokalistkę Ewę Wanat i flecistę Janusza Mycha. Winylowe wznowienie Bazaru zawiera również oryginalny opis płyty napisany przez Jerzego Radlińskiego, w którym czytamy, że płyta została wydana w 15 roku działalności jazzowej naszego bohatera, kiedy to w jego jazz coraz częściej flirtował z muzyką współczesną. Radliński pisze, że fascynacja współczesnością znalazła również swoje odbicie w twórczości kompozytorskiej, co stanowiło oryginalny i frapujący świat dźwięków, w którym tradycja miesza się z nowoczesnością, a język muzyczny jazzu z technikami kompozytorskimi i środkami wyrazu awangardowymi, no typowymi głównie dla muzyki poważnej. To wszystko przyniosło Milianowi poważne sukcesy w kraju i za granicą. Radliński stwierdza również w tekście wydrukowanym na okładce, że niniejszy longplay prezentuje drogę przebytą przez Miliana w ciągu 15 lat działalności, a także jego fascynacje i możliwości, zarówno wirtuozerskie, jak i kompozytorskie. Tytuł płyty jest adekwatny do jej zawartości. Znajdzie na niej słuchacz muzykę wyjątkowo różnorodną, rzadkie instrumenty, rozmaite formy, barwy i rytmy. Ale też pojawia się ekspresja, no i liryzm, słowem obfitość wrażeń słuchowych i estetycznych. Tak zachęcał do posłuchania Bazaru w 1969 roku Jerzy Radliński. Swoją drogą państwo przyznają, że ten sposób opisywania muzyki gdzieś chyba zaginął, tak więc może ktoś przy wydaniu swojego albumu pokusi się podobny opis, w którym znajdziemy informacje o samym artyście, jak i o jego muzyce. Przed nami jeszcze jeden utwór z tego ważnego dla historii polskiego jazzu albumu. To będzie rewelacyjny Luciano. piano. Pięknie. Pięknie. Ewa Wanat, to ją przed chwilą usłyszeliśmy. No i tam był była taka fajna improwizacja Jacka Bednarka na kontrabasie. Jerzy Milian Bazar, płyta z 1969 roku. Teraz również mamy do czynienia ze wznowieniem, z pięknym wznowieniem. I tak kiedy patrzę sobie na tę okładkę, którą zresztą zaprojektował Marek Kalewicz, to jest tak napisane, że można było sobie wybrać. Albo kupujesz płytę mono za 80 zł. Tak. Albo płytę stereo za 110. Mhm. Taka była sytuacja. To dzisiaj chyba w pliki, jak się kupuje, to można 320 albo jakąś tam bardziej tak. okrojoną wersję. To chyba, tak. to chyba takie porównanie dobre. Tak? Tak. Jerzy Milian Triow. Tak. Serdecznie polecam Państwu tę reedycję. A mowa była oczywiście o płycie Bazar. A polecał, opowiadał, zachwycał się Michał Morgański. Dzięki. Jestem już w drodze tyle lat, mam taki bardzo rzadki fach. Odnawiam duszę, choć tęsknię tak jak wiejski pies. Muszę z daleka kochać cię. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Pejzaże wokół mnie, życie ucieka, Bóg wie gdzie. Odnawiam duszę. I choćbym chciał normalnie żyć, by zmienić to, nie robię nic. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Przebrania. Chciałem to dawno rzucić w kąt, lecz umiem robić tylko to. Odnawiam duszę. Mateusze Trójki, nagrody muzyczne programu trzeciego zostaną przyznane już po raz 21, a uroczysta gala odbędzie się w najbliższą środę. Wśród dotychczasowych laureatów Edyta Bartosiewicz, Lech Janerka, Anna Maria Jopek, Gaba Kulka, Henryk Miśkiewicz, Agnieszka Osiecka, Munik Staszczyk, Wojciech Waglewski, Jan Ptaszyn-Wróblewski, Agazarian i wielu, wielu innych wybitnych twórców. Jedynego Super Mateusza otrzymał w 1999 roku Czesław Niemen. O tym, kto zostanie tegorocznym zwycięzcą, przekonamy się już jutro po 19:00. Galę, uroczystą galę wręczenia Mateuszu poprowadzą Agnieszka Szydłowska i Piotr Stelmach, a podczas tego uroczystego wieczoru na scenie zaprezentują się tegoroczni laureaci, a w finale wystąpi duet Katarzyna Nosowska, Ania Dąbrowska, a na widowni państwo, nasi słuchacze, 22,7 trójek. Idę naprzód tej miłości na pomoc, na pomoc. Przestań się już na mnie złościć. Na nowo, na nowo. Już nie zejdę nigdy z drogi tej. Gdzieś po drodze kupię mocny klej. Powodu, powodu, byle tylko móc mi uciec do domu, do domu. W najbliższy weekend odbędzie się Grand Prix Wino 2014, konkurs już po raz 9 organizowany przez magazyn Wino. Każdy, kto ma ochotę, będzie mógł spróbować 500 rodzajów win z całego świata, w tym z Polski. Oprócz tego będzie można porozmawiać z ekspertami. Z jednym z nich, Tomaszem Prangę-Barczyńskim, rozmawiała Gabriela Darmetko i zapytała m.in. o zasady, które mówią o tym, jak wybrać dobre wino. Jeszcze kilka lat temu tłumaczyłem ludziom, którzy przychodzili na degustację seminaria, że jeśli już kompletnie nic nie wiedzą o producencie, o regionie, o szczepie, to żeby wybrali sobie wino, które ma ładną etykietę, bo być może gust winiarza w jakiś sposób pokrywa się z ich gustem. Odradzam teraz takie zachowanie, dlatego że firmy marketingowe w doskonały sposób pozycjonują wina i robią świetne etykiety, za którymi może się kryć zupełnie okropne wino. Nie ma takiego sposobu, tak naprawdę. Dlatego, że każdy z nas ma inny gust i to, co smakuje mnie, może kompletnie nie smakować komu innemu. Nie ma lepszego sposobu niż degustowanie win, niż chodzenie na różne spotkania, na których jest dużo win do spróbowania, gdzie można, wypluwając, naprawdę namawiam Państwa na wypluwanie w czasie takich degustacji, spróbować kilkunastu, nawet kilkudziesięciu win i wyrobić sobie zdanie tak, lubię Cabernet, nie lubię Merlota, lubię Rioche, nie lubię, nie wiem, win portugalskich, albo zupełnie odwrotnie. Dlatego, że każdy z nas ma po prostu kompletnie różny gust. Czy można stwierdzić, że na przykład jest wino jakiegoś tam danego rocznika? Powiedzmy, że uważa się, że to jest dobre i każda butelka z tego rocznika będzie dobra? Oczywiście nie, dlatego że mówi się wprawdzie tak, że jeżeli jest dobry rocznik, to można kupować prawie od wszystkich. I jakaś tam prawda w tym jest, w złych rocznikach kupujemy od najlepszych. No ale musimy po pierwsze wiedzieć, czy rocznik był dobry, czy zły. Też w różnych regionach te roczniki różnie wyglądają. Wiemy, że na przykład rocznik 2014 będzie najprawdopodobniej katastrofalny w północnych Włoszech, ale będzie zupełnie dobry w Niemczech. Także tutaj trzeba albo poszperać w internecie, albo w prasie fachowej, zasięgnąć informacji, który rzeczywiście rocznik był dobry. Ale sam rocznik nie jest gwarancją tego, że wino będzie świetne. Chyba, że jest naprawdę fantastyczny rocznik, wtedy mamy 80% szansy na trafienie, że wino będzie niezłe. A czy na butelkach znajdują się jakieś oznaczenia? Jak najbardziej tak. Jeżeli mamy jakąkolwiek elementarną wiedzę o winie, czyli wiemy, że mniej więcej smakują nam właśnie wina z jakiegoś konkretnego regionu, nie z Riochy czy Chianti Classico, że wolimy wina z jakiejś konkretnej odmiany, która często też pojawia się na etykietach, wolimy wina mocniejsze albo słabsze, zwracajmy uwagę na alkohol, bo to jest bardzo, bardzo istotne. Oczywiście no, ideałem jest znać producenta, znać region, znać odmiany. Wtedy możemy niemalże, no nie w ciemno, bo kupujemy w jasno wtedy takie wino, ale możemy być pewni, że ten człowiek raczej nas nie zawiedzie. Przypomnę, jeśli Tomasz Pranga-Barczyński zachęcił Państwa do degustacji, to pierwsza okazja już w najbliższy weekend Grand Prix Wino 2014. Śniło mi się, że mam wielki biust, poruszam nim i wszyscy się kapią. Śniłam też, że mam nogi jak miód, ciągnęły się od szyi po kanapie. Że jestem pewna, gdzie mam przód, gdzie mam tył, że wierzę w Boga, który we mnie wierzy. Że mam odwagę mówić prawdę lub nic, że moim gardłem biegnie złota nić. Jak to się stało, że zapomniałam o moich piersiach? Jak to się stało, że wciąż jest za mało prawdy w mych pieśniach? Wciąż wyciągają szyję nieśmiało, łaknąc powietrza. Bratem, a ja twoją siostrą. Żadna krzywda nie dzieje się nam, nic nam nie grozi, wszystkiemu możemy sprostać. Wiesz, potrafię mieć taki strzał kosmiczny we śnie, co tak mnie porazi, że potem świecę w ciemnościach. Więc nie budź mnie, wolę w snach swych pozostać. Obudzę się, kiedy dorosnę. Jak to się stało, że zapomniałam o moich piersiach? Jak to się stało, że wciąż jest za mało prawdy w mych pieśniach? Wciąż wyciągają szyję nieśmiało, łatnąc powietrza. Wołają mnie rano. Miód. Natalia Przybysz za nami. Ta piosenka jest pierwszym singlem zapowiadającym czwarty album artystki pod tytułem Prąd. Anna Regulska, Jan Niebudek, Katarzyna Pruchnicka. 3 godziny do południa dobiegają końca. Za 5 minut w Trójce serwis, a po Kuba Strzyczkowski i za, a nawet przeciw. Do usłyszenia. I could be wrong about anybody else, so don't kid yourself, kid yourself. It's you right there in the mirror. And you don't wanna hurt yourself, hurt yourself. By looking too close.